organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Honda Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia, 10. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy podtrzymują swoje ultimatum. Albo do końca dnia spotka się z nimi premier, albo będą masowe protesty. Rusza największa zbiórka pieniędzy w historii ONZ-u. Ma pomóc dzieciom z krajów, w których toczą się wojny. Rosjanie znów sobie kpią. Tym razem dziennikarze pytają, czy polscy żołnierze pojawią się w Donbasie i pomaszerują na Moskwę. Albo dziś będą rozmowy, albo ogłaszamy protest, straszą rolnicy z OPZZ-u. Producenci zrzeszeni w tej organizacji chcą rozmawiać z premier Ewą Kopacz o trudnej sytuacji w branży. Jeżeli pani premier rolników polskich traktuje jako grupę społeczną niższej kategorii od lekarzy, górników, to ja powiadam, że zgody na to po prostu nie ma. My niczego wielkiego się tutaj nie domagamy, my chcemy po prostu ciężko pracować, ale za swoją ciężką pracę chcemy godnie żyć. Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że jest chętne do rozmów z OPZZ-em, ale lider tej organizacji, Sławomir Izdebski, mówi, że to jakieś zaproszenie bez konkretów. Związkowcy domagają się rozmów z rządem o odszkodowaniach dla rolników za dwuletni zakaz uboju rytualnego, za rosyjskie embargo na mięso i owoce, czy niskie ceny skupu wieprzowiny. Samorząd rolniczy popiera te postulaty, ale szef Podkarpackiej Izby Rolniczej, Stanisław Bartman, mówi, że o strajku na razie nie ma mowy. Jesteśmy zdania takiego, jako samorząd rolniczy, jako izby rolnicze, wszystkie izby rolnicze w kraju, że załatwiamy na razie sprawy przy biurku, nie wyprowadzamy ludzi na ulicę, bo jest to najgorszy sposób. Samorząd rolniczy liczy na kompromisowe rozwiązanie problemów w trakcie negocjacji z rządem. Związkowcy z OPZZ-u straszą dużymi protestami w Warszawie, ale także blokowaniem dróg i torów. Trwa poszukiwanie kolejnych ofiar pod gruzami po wczorajszym wybuchu gazu w szpitalu w stolicy Meksyku. W wyniku eksplozji zginęło 7 osób, w tym 4 dzieci, a rany odniosło 58 osób. Tak o tym, co się stało, mówią świadkowie. To była bardzo mocna eksplozja. We wszystkich okolicznych blokach wyleciały szyby. Dowiedziałem się, że powodem była nieszczelna rura, która dostarcza gaz do szpitala. Eksplozja doszczętnie zniszczyła budynek szpitala. Burmistrz Mexico City zapowiedział odbudowę budynków i stworzenie nowego centrum medycznego. Będziemy starali się jak najszybciej przewrócić ten teren do użytku. Jednocześnie zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by zadbać o rodziny poszkodowanych. Do eksplozji doszło wczoraj i powodem była nieszczelna rura, przez którą napełniano cysterny szpitalny zbiornik z gazem. Na pomoc czeka kilkadziesiąt milionów dzieci, więc Organizacja Narodów Zjednoczonych organizuje największą zbiórkę pieniędzy w swojej historii. Potrzeba ponad 3 miliardów dolarów. Rafał Motryk. Stawki są wysokie, twierdzą eksperci ONZ. Ludziom, także tym najmłodszym, zagraża śmiertelna mieszanka konfliktów, zmian klimatycznych i chorób. W obliczu ryzyka stoją 62 miliony dzieci w 71 krajach. I jest ich coraz więcej. Z Syrii ludzie uciekają do Libanu i nadwyrężają podstawowe systemy opieki społecznej, mówi szefowa nadzwyczajnych programów agencji UNICEF Afshan Khan. Oprócz Syrii pomocą ma zostać objęta północno-wschodnia Nigeria, nękana atakami ekstremistów islamskich oraz kraje ościenne.

Fragment naszej płyty tygodnia, Mark Ronson, Uptown Special, dwa egzemplarze dla słuchaczy programu trzeciego. Proszę wysłać SMS-y pod numer 71 335. Pani Aleksandra, dziś Mark Knopfler będzie na pierwszym miejscu. Wysoko, zobaczymy. To wszystko po 19. Jeszcze troszkę czasu do południa. Mogą Państwo głosować. Różne głosy na różnych artystów i na Damiena Rice'a Państwo stawiają na Archive. Na Nosowską, na Stevena Wilsona. Przydałby się na liście taki ładny ten nowy singiel. To prawda. Wszystko w Państwa głosach, w Państwa rękach. Proszę się łączyć z listą przebojów programu trzeciego i oddawać swoje głosy. Tymczasem Marek to bardzo celnie sformułował, mówiąc, że gdyby to były lata 80., szczególnie końcówka lat 80., to Brian z pewnością bardzo szybko trafiłby na pierwsze miejsce naszych notowań. Tymczasem bardzo mozolnie do góry. Płyty rozdane, jedna dla pani Katarzyny z Gdańska, z ulicy Piastowskiej, a druga dla pana Daniela z ulicy Świderskiej, to akurat w Warszawie. Sięgamy do archiwum listy przebojów programu trzeciego, jakże bogatego archiwum. Pomyślałem sobie wczoraj o wiośnie i dlatego notowanie z 21 marca roku 2014. Zresztą u nas pierwszy dzień wiosny, a w Azji Środkowej nowy rok perski. Moim zdaniem nowy rok w zasadzie powinniśmy zaczynać od wiosny, bo jest to bardziej naturalne. Kiedy roślinność budzi się do życia, to i może nowy rok powinien się zaczynać. No ale mamy inne przyzwyczajenia, w Azji mają zupełnie inne. Na miejscu 19 to było 1677 notowanie listy przebojów programu trzeciego, na miejscu 19 Johnny. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot.

Pisze z lekko mroźnego Tczewa. Właśnie zakończyłem cotygodniowe głosowanie. Mam nadzieję, że lista będzie odświeżona. Moja trójka tygodnia, Mark Knopfler. No proszę, to następny głos na Marka. Na trzecim, co prawda, ale do góry. Hozier i Mela Koteluk na pierwszym. To wszystko zdaniem pana Tomka z Tczewa, ale głosują państwo wszyscy. Jeszcze godzina i 22 minuty. Jeszcze godzina i 22 minuty. Czekamy na państwa głosy. I pan Tomek dodaje jeszcze, redaktor trafił z tym Sultans of Swing, tylko prośba, aby się pan nie rozpędził i z tego notowania nie zaprezentował pozycji numer 7. Co tam jest? 99 rok, pozycja numer 7. A, Emilia, Big Big World. Nie, spokojnie. Zmienimy notowanie, rok 1987, ale miejsce 7 właśnie, nie wiem jak pan trafił, to 255, jak powiedziałem, nie, 253 notowanie. To było co prawda miejsce 13, ale z bardzo wyraźną tendencją do góry, do pięcia się na miejsce pierwsze. Trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Tak bardzo potrzebuję cię. bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Kult i do Ani, rok 1987. Polecamy stronę listy przebojów programu trzeciego. Proszę oddawać głosy. Jeszcze godzina i 7... Czy ja liczę? Dobrze, 17 minut. Pani Aleksandra już spełniła swój obywatelski obowiązek wobec nas. Bardzo dziękujemy. Na pierwszym wytypowała AC/DC, na drugim Jacka White'a, na trzecim AC Drinkers, choć tu jest złamanie na Foo Fighters. Ciekawe. Może razem kiedyś zagrają. Czekamy na Państwa głosy. Tymczasem jest bardzo wyraźne w Państwa mailach artur.orzech@polskieradio.pl. Żądanie słońca, proszę. There's always the sun. Always, always. skomplikowane, świetnie wymyślona piosenka Always the Sun, The Stranglers. Program trzeci, LP Trójka. 12 minut pozostało do godziny 11, co oznacza, że 12 minut już niespełna i godzina jeszcze dla Państwa, ale meldunki, raporty spływają z Państwa wyborami. Bardzo dziękuję. Artur.orzech@polskieradio.pl. Pan Michał w krótkiej, szybkiej sprawie do redaktora. Z racji, że lubię Phila Collinsa, podobno dziś są jego urodziny. Które? To powiem dyplomatycznie. Kolejne. Say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know. I I posypały się maile. Niech żyje Phil Collins, niech żyje Filce, niech nam żyje. Jeszcze pan Marcin, skoro zaprezentował pan właśnie Kult, to chciałbym pochwalić się wczorajszym znaleziskiem z biblioteki. Wypożyczyłem płytę spokojnie Kultu i co więcej w wersji winylowej. Słuchało się przepięknie. I tu prośba do słuchaczy, odwiedzajmy biblioteki, bo można tam znaleźć prawdziwe perły, także płytowe. To słyszymy się w trzeciej godzinie LP Trójki, tam głównie nowości. Mushroom cloud of care, a potion that'll rock the boat, will rock, make a bomb of love and blow it up. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Cross me right or wrong. I did it. Yeah. I never did a single thing. The did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. I opened up the curtains. I heard sirens there. The lights flash and crawl. But I did it justice. I just did it for the buzz. Oh. It's a nickel or a dime for what I've done. The truth is that I don't really care. For such a lovely crime, I do the time. Better lock me up, I'll do it again. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Was me right or wrong? I did it. Yeah. I never did a single thing, but did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. Curtains, I heard sirens, there the lights flash and crawl. But I did it justice, I just did it for us all, you know. All you people are the skewers of our dreams. Like the cat that collared me. Oh, what I gotta say to you? You got love, don't turn it down. Turn it loud, let it give. We got a long way to go, but you gotta start somewhere. Go door to door, spread the love you got the love. You get what you want, doesn't matter where you get it from. I, for one, don't turn my cheek for anyone. I'll turn your cheek to give you love left to grow. I did it. Do you think I've gone too far? Curtains, I heard sirens, there the lights flash and crawl. But I did it just to swear I did it for us all, you know. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Victora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young, na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook marki Asus z procesorem Intel Core i3 i 13-calowym dotykowym ekranem za jedyne 1799 zł.